Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Прадстаўнікі Нацбанку кажуць, што валюта ў беларускіх абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў Насту Палажанку, Сергея Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі, дзе сёння па ўсёй краіне праходзяць пратэсты апазіцыі, паводле апошніх звестак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 25 чалавек. Арганізатары сцвярджаюць, што гэта найшматлюднейшыя акцыі з часу пачатку пратэста ў студзені гэтага году. Напярэдадні ў Сырыі быў скасаваны рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў амаль 50 гадоў, аднак прыхільнікі апазіцыі лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Лібіі паўстанцы цясняюць сілы Муамара Кадафі з цэнтра гораду Місурата, галоўнага апірышча паўстанцаў на захадзе Лібіі. У часе вулічных баёў паўстанцам удалося атрымаць тактычную перавагу, ліквідаваўшы снайперскія пункты на дахах найбольш высокіх будынкаў. Сёння ж стала вядома, што амерыканскі сенатар Джон Маккейн прыбыў у Бенгазі для перамоў з паўстанцамі. Маккейн з'яўляецца адным з найбольш рашучых прыхільнікаў амерыканскага вайсковага ўмяшання ў Лібіі. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс абвясціў, што амерыканская авіяцыя пачне выкарыстоўваць беспілотныя самалёты для нанясення ўдараў па войсках і вайсковых аб'ектах рэжыму Кадафі ў межах мандату НАТО па абароне мірнага насельніцтва Лібіі. Расійскія сілы бяспекі забілі ваяўніка з Саудаўскай Арабіі, які з'яўляўся найвышэйшым прадстаўніком Аль-Каіды на паўночным Каўказе. Антытэрарыстычны камітэт Расіі паведамляе, што згаданы партызан, вядомы пад імем Маганет, быў адным з трох паўстанцаў, забітых у сутычцы з расійскімі войскамі ў чацвер. Паведамляецца, што Амір Маганет з'яўляўся канкурэнтам кіраўніка чачэнскіх паўстанцаў Доку Умарава. Паводле Крамля, яго перамога ў гэтым суперніцтве пагражала паставіць усіх паўночна-каўказскіх ваяўнікоў пад беспасярэдняе камандаванне Аль-Каіды. Працягваем навіны. Галоўная прычына пратэстаў Літвы супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі – гэта канкурэнцыя. Такое меркаванне выказаў дырэктар расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергій Баяркін, паведамляе «Белапан». Ён дадаў, што літоўцы імкнуцца любымі спосабамі перашкодзіць беларускаму праекту, бо істотна адстаюць у справе пабудовы ўласнай АЭС. Баяркін мяркуе, што Беларусь павінна скарыстацца механізмамі міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі для таго, каб схіліць Вільню да падпісання пагаднення аб будаўніцтве АЭС у Астраўцы. Міністэрства замежных спраў Літвы ў сваю чаргу сцвярджае, што дзеянні Беларусі і Расіі ў справе планавання аб'ектаў атамнай энергетыкі ў непасрэднай блізкасці да межаў Еўразвязу не адпавядаюць міжнародным патрабаванням ядзернай бяспекі. Злучаныя Штаты перадалі Нямеччыне арыштаванага летась у Афганістане нямецкага грамадзяніна Ахмеда Валі Сідікі, які падазраецца ў сувязях з Аль-Каідай і экстрэмісцкай арганізацыяй «Ісламскі рух» Узбекістану. Сідікі 9 месяцаў утрымліваўся на вайсковай базе ЗША ў Баграме пад Кабулам. На падставе паказанняў, атрыманых у часе яго допытаў, спецслужбы Злучаных Штатаў папярэдзілі Берліна пад падрыхтоўцы Аль-Каідай тэрактаў шэрагу еўрапейскіх краін у кастрычніку летась. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слух Слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе курс даляра да рубля перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. У працяг тэмы Ігар Карней. Напярэдадні найбуйнейшы ў краіне Беларусбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня правлення Альгерда Стабатадзе пакуль не ў стане сказаць, наколькі расцягнецца вымушаная мера. У кожнага банка свая канкрэтная сітуацыя. Да, мы вынуждены прымаць определённыя меры, можа быць, у какой-то степени не очень популярныя, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. В зависимости от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого. Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травни. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры эти евро по официальным курсе? Прадстаўнік Нацбанку Анатоль Мароз выказаў спадзяванне, што насыціць банкаўскія ўстановы дапаможа расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч. З-за пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Ну, ўсё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі-вельмі кепскія. Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка. В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания. Получаю письмо на этой неделе, что 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%. Тем часом официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становищи на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле официальной статистики, коли за студень насельниство набыло у банках каля 50 миллионов доляров, то за соковик гэтая лишба перевысила 700 миллионов. Апроч того, люди у массовом парадку почали забирать уклады и так само конвертовать у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады. Расказаў Ігар Карній. Болей інфармацыі пра сітуацыю на валютным рынку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў ва ўмовах цяперашняга валютнага і эканамічнага крызісу? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Я думаю, што сам урад не справіцца з гэтым, толькі если хто-небудзь дасць які крэдыт. Это все такі абяцанкі, цацанкі. Нічого такого не было. Наверное, скорее всего, это на словах сейчас. Ничего не меняется, и как не было валюты, и как было, все плохо, так и есть. Телевизор показывает то, что им надо, наверное, скорее всего. Все берется за границей что? Валюта, а у нас валюты нету. С рук доллар перекупщики, валютчики поднимают, вот, и все сказывается на людях. Отчувается, только тяжелее становится все. На рынке курс в будний день один, к выходным другой курс увеличивается. Купить все сложнее, зарабатывать, получается, будем меньше. Жизнь не улучшается. Вроде бы была стабильность какая-то, а теперь полный хаос. Просто получается, что, наверное, нужно поднять курс так, чтобы не было такой разницы. А то на рынке можно поменять по 4 тысячи, в обменниках 310. То есть, чтобы ликвидировали ту маржу, за которой живут валютчики. А не так, что нужно прятаться, бегать по рынку, искать этих валютчиков и менять у них по 3900, по 4 тысячи. Проще поднять курс, а не давать эти обещания, что курс не изменится ни на йоту. Признать, что да, курс, он уже не соответствует рыночной действительности. Никаких мер не принимается, ситуация просто заморожена. Ну и кроме как девальвации, другого пути нету. Девальвация, рубль будет падать, потому как денежная масса страны в результате непонятного подъема зарплат в конце прошлого года вот привела к этой ситуации. Это экономика, законы экономики, здесь бесполезно что-либо делать. Девальвация. Эта ситуация возникла уже из-под воли. Но вчера при обращении к народу президент заверял, что эти вещи временные. А на сегодняшний он сам констатировал, что да, возникли проблемы на валютном рынке. Мало товаров производим, которые на экспорт. Из-за этого нету в стране валюты. И я думаю, что валюта появится только по другим ценам. Так, как и предполагает народе, что где-то, может быть, 4 тысячи. Это искусственно сдержанный был курс. Этот курс уже, наверное, возврата к нему не будет. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Вы самі можаце выказацца альбо на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, альбо патэлефанаваць на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. У экспертызе свабоды перадача на тэму паслання Александра Лукашэнкі, якія наступствы для незалежнага грамадства. У сваім выступе Александр Лукашэнка абвясціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Таксама нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. А паслання Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу абмяркоўваюць і нашыя слухачы 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Прэзідэнт абвініў мінчан в спекулятызме. А не он ли в этом виноват? Когда из Минска сделал маленькую Москву в угоду своим амбициям, когда пронизил другие города и веси, когда всю власть и все финансы сосредоточил в Минске, когда как барин с псарней проезжает на периферию и учит жить в условиях выживания, когда живет по принципу «закон не для меня, а государство – это я». Подумайте об этом. Здравствуйте, Николай. Ну, как можно уважать такого президента, який альбо хлусить наумисно, альбо не розбирається у ціноутворенні на харчові товари. Я много ход купляю на базари. Гречку, проси, рис, макаронні вироби, масло растительне і другие. Откуль його предпринимальники привозять? Да і з Росії, і України. Там ціни нижчі, ніж у нас, і намного. Да кто и откуль выметая продукты? Все наоборот к тому, что сказал Лукашенко перед депутатами. Чому в сотовику-красовику цены прыгнули вверх? Да из-за отсутности валюты и фактичной девальвации рубля на 50%. Предпринимальники купляют доллар за 4500 рублей. И вымушены поднимать цены. Да кто виноват в этом? Лукашенко с его незаробленными заработком у 500 долларов на конец 2010 года. И стратная экономика. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем поведомление про бягучие подеи. У господаршем суде Менску распачался разгляд по зову партии БНФ до жилево-коммунального ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керовництво партии оспречивая решение коммунальных служб не протягивать домову аренды помешкания. Подробязности подае Галина Абакунчик. Подставой для отмовы у аренде помешкания службы называют протерминовку у оплате. Керовники партии заявили в суде, что запозычанности были зликвидованы, и термин обскаржения этого порушения протерминованы. И еще один аргумент на корысть партии называет наместник старшини Ргор Костусев. За 2010 года у нас была домова бестерминовая, але згодно указа президента и по просьбе жреву была заключена домова у 2010 году, где мы потребовали заключение домовы на 3 года. Мы отчували эту ситуацию, эту погрозу еще тогда. Правление майомости Минска Гарвиканкама нам дало 2 гарантийных листа, что с 1 красавика 2011 года с нами были заключены домовы на 3 года. У нас такие листы есть, мы их так само передали в суду. Судья господарчего суду Менску Алена Мельникова обвестила судовое поседжение подрыхтовчим. Основное отбудется на початку травня. Так само у травня пройдет основное судовое слухание па сустрэчным пазове жрэ да парты БНФ. Пра спадзяванне на станоўчае вырашэнне судовай спрэчкі спадар Касусёў сказаў гэтак. Юрыдычныя спадзяванні ёсць, але ў нас няма палітычных спадзяванняў, таму што мы адназначна разумеем, што гэта палітычная замова на выселенне партыі БНФ з таго офіса, таму што до выбараў да нас было зусім іншае стаўленне. А як толькі прайшлі выбары, з пачатку новага года з'явіўся новы падыход. Адназначна гэта падыход палітычны. З прычыны малых спадзяванняў, што ўдасца пакінуць за сабой права арэнды памяшкання, з управы вывезлі частку дакументацыі і партыйнай маёмасці. Спрэчка за сядзібу партыі БНФ точыцца ў агульным кантэксце супрацьстаяння ўладаў з апазіцыйнымі дэмакратычнымі сіламі краіны, кажа старшыня Алексей Янукевіч. Працягваецца такі ціск, працягваецца абмежаванне магчымасцяў для дзейнасці апазіцыі, і паколькі вось гэтая сядзіба, безумоўна, яна і з'яўляецца функцыянуючым офісам партыі БНФ, і разам з тым яна з'яўляецца такім больш шырэйшым цэнтрам для грамадскага і палітычнага жыцця, то безумоўна, ўлады, калі яны ўжо пачалі такую палітыку, цалкам натуральным тут з'яўляецца і жаданне пазбавіць партыю БНФ, пазбавіць усе палітычныя сілы, апазіцыйныя магчымасці вот мець гэты офіс у цэнтры Мінска. Дамова арэнды сядзібы партыі БНФ скончылася 31 сакавіка. Ад гэтага дня актывісты арганізавалі ў памяшканні кругласуткава дзяжурства. Таксама ў падтрымку абароны сядзібы ва ўправе адбываюцца штодзённыя творчыя імпрэзы. Расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Нягледзячы на абяцанне ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Тым часам нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Гэта дзяржаўная карпарацыя «Расатам», «Атамстройэкспарт» і «Энергапраект». Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў дагэтуль ёсць сумневы наконт гэтага. На прэсавай канферэнцыі расійскіх атамшчыкаў пабываў Валер Каліноўскі. Контракт на пабудову беларускай АЭС расійскімі кампаніямі і за расійскі крэдыт пакуль не падпісаны, праекту яшчэ няма. Падпісанае толькі міжурадавае пагадненне, але і беларускі, і расійскі бакі дэманструюць упэўненасць, што першы блок атамнай станцыі будзе пабудаваны ў 2017 годзе. Расійскі бок за 6-9 мільярдаў даляраў свайго ж крэдыту узвядзе ў Беларусі атамную станцыю і навучыць персанал. Першыя арганізацыйныя пытанні ўжо вырашаныя. У Беларусі пабудуюць такую ж станцыю, якая цяпер узводзіцца ў Калінінградскай вобласці. У беларускім грамадстве пасля Чарнобылю застаецца недавер да атамнай энергетыкі. Прадстаўнікі расійскіх карпарацый з гэтай нагоды зазначаюць, што іхныя атамныя тэхналогіі перадавыя, а прынцыпы і сістэмы бяспекі АЭС найлепшыя ў свеце. Дырэктар праграм дзяржаўнай карпарацыі «Росатом» Сергей Бояркін. После событий Чернобыля 25 лет назад Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали. В России в 87-88 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире. Спадар Бояркін вельмі падрабязна апісаў цяперашнія стандарты і сістэмы бяспекі расійскіх АЭС, якія, на ягоную думку, маюць прыярытэт перад японскай АЭС у Фукусіме, якая пацярпела ад цунамі. Уладзімір Бязлепкін, намеснік генеральнага дырэктара «Атамэнергапраекта», які будзе ствараць праект беларускай АЭС, зазначыў, што расійскія распрацоўшчыкі АЭС бралі ўдзел у еўрапейскіх тэндэрах і шмат чаму навучыліся пры гэтым. Праект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУ. Литва апошнім часам выказвае вялікую занепакоенасць будаўніцтвам і беларускай АЭС, і Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці Расіі, перш за ўсё з меркаванняў радыяцыйнай бяспекі. Літоўцы прапануюць краінам Балтыі байкатаваць электраэнергію з гэтых АЭС у будучыні. Экалагічныя страхі Літвы расійскія атамшчыкі лічаць неабгрунтаванымі. Сергей Бояркін згадвае, што Літва сама хоча пабудаваць АЭС. Понятно, что есть конкурентная борьба. Понятно, что литовцы, не имея на сегодняшний момент никаких инвесторов, не имея даже проекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам. Незалежны беларускі эксперт у галіне атамных тэхналогій Юрый Варонішцаў пагаджаецца, што сістэмы бяспекі расійскіх АЭС пасля Чарнобылю сапраўды палепшыліся. Апрача таго, там пачалі выкарыстоўваць заходнюю электроніку, кажа ён. З другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан. Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен. Спадар Варонішцаў мае на ўвазе, што мадыфікацыя фікаваныя рэактары ВВР-1200 не былі апрабаваныя нідзе ў Расіі перад тым, як прадаваць іх на экспарт. Запэўненні расійскіх атамшчыкаў у бяспецы беларускай АЭС у такім выпадку тэарэтычныя разважанні, калі не рэкляма, перакананы спадар Варонішцаў. Ён увогуле не лічыць мэтазгодным будаваць у Беларусі АЭС, нават амерыканскую ці французскую. Трудно понять, чем руководствуются эти наши там так называемые лидеры нации, вернее, один лидер нации, потому что, ну, по существу, на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще и энергию на экспорт продавать. Меркование Юрия Воронежцева. Чым жывуць цяпер ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Што яны хочуць сказаць нашчадкам і тым, хто плануе будаўніцтва ў пацярпелай ад радыяцыі Беларусі ўласнай атамнай станцыі? У серыі рэпартажаў «Людзі ў зоне» аповед пра чарнобыльскага ліквідатара Васіля Гулая з Рэчыцы. У чарнобыльскі год Васілю Гулаю было 32, ён рабіў матарыстам цэментнага агрэгату ў тампанажнай управе вытворчае аб'яднання «Беларуснафта». Яго з такімі ж спецыялістамі кінулі ў самае пекла дапамагаць узводзіць саркафаг над разбураным рэактарам, такую бетонную кашулю, каб суняць выкід смяротна небяспечных ізатопаў. Мы маглі гнаць цэмент жыткі на этот саркафаг. Мы возле цэнтральнага ўхода распалажылі агрэгаты і гналі жыткі цэмент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит. Некий отчувальный клопот про ликвидаторов, як лічыць спадар Гулай, был хиба только перед концом былого союза и на початку найновшей истории Беларуси. Починаючи с 1995 года, допомоги ликвидаторам урезвались, и зараз яны зведены амаль до нулю. Дают мизерную добавку к пенсии 30 тысяч, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить. Васіль Гулай, яшчэ працуючы на Раўлянскім раёне, пачаў дапамагаць сваім калегам, каб ім залічылі працу як камандзіроўку ў зону. Неўзабаве Гулай стварае ў Рэчыцы ці не першую ў краіне грамадскую арганізацыю чарнобыльцаў. Ён пачаў дамагацца і падвышэння рабочай кваліфікацыі тампанажнікаў. У каго быў пяты разрад, той атрымаў шосты. Для некаторых катэгорый адміністрацыя змушана была ўвесці сёмы і восьмы разрады. Каля сотні рабочых былі ўдзячныя Гулаю. Аднак Міністру гэта не дужа падабалася. Драбнейшыя начальнікі пачалі цікаваць за абаронцамі рабочых, лавіць на розных дробязях. І ўрэшце звольнілі нібыта за сістэматычнае парушэнне працоўнага распарадку. Васіль 3 гады быў без працы, перабіваўся выпадковымі заробкамі, а ў яго сям'я, жонка, двое дзяцей. Урэшце ліквідатар, маючы яшчэ права на бясплатны праезд у прыгарадным транспарце, выправіўся ў падарожжа. На 25 дызель-цягніках і электрычках на спадарожным транспарце з перасядкамі і чаканнямі дабраўся да распрацовак расійскіх нафтавых радовішчаў у Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе. Уладкаваўся на буравую Раснафты і там яшчэ працаваў 12 з лішкам гадоў. На дадатак да 22 у Беларуснафце. Да новай атамнай станцыі якую беларускія ўлады збіраюцца будаваць у астравецкім раёне на Гарадзеншчыне, чарнобыльскі ліквідатар ставіцца негатыўна. Людзі, которые на меня смотрят, как со мной обошлись, не найдешь туда дураков, чтобы они пошли, вот, как говорится, защищать. Родина должна думать тоже о тех, кто ее защищал. А мы защищали мало что свою родину, мы защищали Европу от этой атомной чумы. Меркаванне Васіля Гулая, чарнобыльскага ліквідатара. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Што мы атрымалі пасля таго, як Лукашэнка застаўся пры ўладзе? Шалёны рост цэнаў. У храмах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць, валюта з банкаў знікла. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 20 хвілінаў. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларусаў, якія збіраліся выехаць на адпачынак за мяжу. Хоць турыстычныя фірмы не адмаўляюцца прымаць беларускія рублі, але пералік пры гэтым робяць па курсе ад 5000 рублёў, амаль у два разы даражэй, чым афіцыйны курс Нацбанку. Акрамя таго, практычна ўсе беларускія банкі ўвялі абмежаванне на валютныя аперацыі па банкаўскіх картках за мяжой. Куды паедуць сёлета на адпачынак беларусы, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. Наш корреспондент Браніслава Станкевіч паведамляе пра сумныя прыгоды, якія зазналі ў Расіі дзеці-турысты з гэтага беларускага рэгіёну. Настаўніца адной з віцебскіх школ распавяла, як вазіла шасцікласнікаў на экскурсію ў Смаленск. Гэта найбліжэйшы буйны расійскі горад ад Віцебску, і такія экскурсіі для школьнікаў раней былі дуже папулярныя. Але цяпер, калі расійскія рублі ў абменніках сталі такім жа дэфіцытам, як і астатняя валюта, настаўніцы і дзецям давялося ў падарожжы нялёгка. Мы вчера ездзілі на экскурсію. Я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это была очень серьезная проблема. Спадарня Виктория пообещала сыну поездку в Прагу. Стали собирать гроши. Собирали амаль целый год. Тут вот все это здарилось. Ну, конечно, полновартостный тур там с проживанием, с харчеванием. Про это уже теперь не маром. Виктория рассказала, что сын, який уже разумеет все складанные околичности, пропоновал бюджетный вариант. Поехать не в Прагу, а хотя бы в Киев. Однако до лета и такие туры могут подорожать. Если у нас хопить гроши, может быть, мы съездим в Украину, но коли нет, мы съездим в Оршу. Гарадзеншчына. Цена валюты в турагентстве. Евро амаль 8 тысяч рублей, доляр 5,5 тысяч. Тлумачить Михаил Корневич. Вот что каже директорка одного из гарадзенских туристичных агентств. Начались проблемы. Что далее будет, не ведаю. И коллега... Евро стоит почти до 8 тысяч. А доллар до почти 5,5. Потому что все перестраховываются. Если ты хочешь только в белорусских, такой курс. Проблема полягая в том, как кажет мне одна супрацовница турфирмы, что нема никакой ясности, как будет развиваться ситуация с валютой в Украине. Да, немножко хуже. Да, насторожено все. Все, ну, будем надеяться. Берастейшина. Замежный отпочинок для берастейцев этим летом может опынуться под великим питанием. Передает Сергей Егоров. Представница берастейской туристичной фирмы Янка кажет, что ее предприемство лечит за 1 доляр каля 5000 белорусских рублей. У таких воронках отпочинок в Европе робится недоступным для горожан. Также оператор Минск выставляет это все. Да, ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников турист как-то одумается, все-таки поедет отдыхать. Менеджер туристичной фирмы Sunny Travel признается, что на сегодня праца ведется себе на страту. Вызначить, по каким курсе працевать, надзвучи складано, а кошты поднимутся обовязково, означает представница фирмы. На сегодняшний день считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день, официальный банковский курс. Премьер-министр предложил 3800-400. У кого есть деньги, тот и поедет. Многие горожане так само кажут, что мусят выживать, а не думать про отпочинок, каже наведник туристичной фирмы «Караван» Леонид. И их можно понять правильно. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, она и порождает как бы вот эти все мифические курсы по 5 тысяч, по 6 тысяч, по 7 тысяч. А с другой стороны, как работает? То есть нет никакой конкретики в завтрашнем дне, правильно? Лидер областной организации «Свободный профсоюз» Валентин Лазаренко кажет, что некоторые фирмы начинают лишить за доляр навод 6 тысяч рублей. Тому под питанием застается не только летний отпочинок, але и профильное лечение. Коли мы различивали, что мы можем отправить наших людей и кошт доляра каля 3 тысяч был, так сегодня 5, и это неподъемная цена. Оздоровление не отбудется не тому, что люди не хотят, а потому что и хорошей нема. Могилевщина. Тему протягивает Андрей Белогубов. У сравнении с летним периодом колькость путевок, набитых у туристичных агентствах, зменшилася на 50%. Ситуацию тлумачить керавница одной из могилевских туристичных компаний. Стоимость отдыха значительно подорожала. Белорусские туроператоры продают туры в Европу. Берется курс Нацбанка плюс 35%. Это просто в шок наших туристов вводит. Пока курс доллара нестабильный, нам очень тяжело работать. Дорожают путевки в домы отпочинку на Могилевщине. Чему? Потлумачила супрацовница одного из мясовых санаториев. Увеличивается стоимость продуктов питания. Потом тарифы растут на электроэнергию, на тепло. Вода подорожала. Все расходы. Где-то процентов на 30 мы посылали на утверждение в Минтранс. От подорожелых путевок у мясцовые санатории, здарается, отмовляются и замежники. Российцы. Узровень ЦРЗу, на погляд некоторых из них, не отповедается не путевки. Более информации про то, как валютный рынок отбился на белорусских громадянах, можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы так само сами можете выказаться там у комментариях, типа телефоновать на номер аутоотказника у Менску 266-39-52. Выказывайтесь про подею в Беларуси и свете и нашей передачи. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Не глядячи на обещание уладов хутко стабилизовать финансовый рынок, валюты по-ранейшему не хапая. Амаль усе сделки перешли у теневый сектор, где обменный курс превышает официальный в 1.5 раза. Тем часом Национальный банк стверджает, что валюта у обменниках может з'явиться у травни. Экс-кандидатов Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов наступа Лажанку Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Федуту почнут судить 5 травня. Их виноватить у организации подрыхтовцы дзеянняў, которые грубо порушают громадский парадок. У господарчем суде Менску распачался разгляд позову партии БНФ до жилевого ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керавництво партии оспречивает решение не протягивать домову на аренду офису. Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему послания Александра Лукашенко, какие наступствы для незалежного громадства. В своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Те саправды президент бачит у их основания крыницу у всех проблем Украины. Что чекает незалежное громадство? Это пытание Дарковы за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Коли ранее послание Лукашенко не начиналось с сюжета об том, что Беларусь – это крепость у облозе, у оточении вонковых и внутренних ворогов. И вот теперь вороги – головная причина всех проблем, у тем лику валютного кризиса. Причем снова был подкреслен особый шлях Беларуси. Сказано, что нас хочут примусить быть такими, как все. Нам хочуць навязаць дэмакратыю ў выглядзе падзелу ўладаў, прыватызацыі, але дэмакратыя – гэта шлях да анархіі. Тезісы гэтыя, здаецца, не новыя, але цяпер яны сфармуляваны так акрэслена і ў момант, калі шмат экспертаў кажуць пра крызіс самой сацыяльнай мадэлі і вельмі пільную неабходнасць перамен. Спадар Добровольскі, як вы пракаментуеце гэтыя тезісы прэзідэнта? Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухлення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць.